że czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To czas wojny, mówi premier Izraela o działaniach wojskowych w Strefie Gazy. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z innymi ugrupowaniami nie jest wykluczona, także z lewicą, mówi poseł PiS. W okolicach cmentarzy już zwiększono ruch pieszy, samochodowy i policyjny. Nie zgodzimy się na zawieszenie broni w Strefie Gazy po ataku przeprowadzonym przez Hamas 7 października. Będziemy dalej dążyć do zniszczenia tej organizacji, oświadczył premier Izraela. To czas wojny, dodał Benjamin Netanyahu. Izrael rozszerzył działania wojskowe w Strefie Gazy. O regularnej wymianie ognia na granicy Izraela z Syrią i Libanem poinformował rzecznik izraelskich sił obronnych kontradmirał Daniel Hagari. Na północy nasze siły są w stanie najwyższej gotowości. Rozmieszczamy je wzdłuż całej granicy. Wczoraj w Syrii nasz myśliwiec zniszczył wyrzutnie, z których ostrzelano Izrael, a w Libanie nasze lotnictwo zaatakowało cele Hezbollahu. Kontynuujemy działania przy granicy. Każdy oddział, który Hezbollah wyśle pod granicę, zostanie zlikwidowany. Każda grupa terrorystyczna, która spróbuje ostrzelać Izrael, zostanie zlikwidowana. Daniel Hagari zastrzegł, że siły obronne Izraela nie potwierdzają informacji na temat dokładnego umiejscowienia wojsk w Strefie Gazy, nawet jeśli w mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia na ten temat. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z innym ugrupowaniem nie jest wykluczona, powiedział w Polskim Radiu poseł PiS Krzysztof Szczucki. Prezes Rządowego Centrum Legislacji nie wykluczył także koalicji PiS-u z lewicą. Zwłaszcza w tej części lewicy, wśród tych ludzi, którym zależy właśnie na utrzymaniu i kontynuacji programów społecznych, a mniej na realizacji jakiegoś radykalnego, lewicowego programu światopoglądowego. PSL ze względu na bliskość wartości, na też różne rzeczy, które nas łączą, chociażby troska o polską wieś, czasami inaczej postrzegana, ale koniec końców myślę, że tutaj jest przestrzeń do rozmów. No i Konfederacja oczywiście, zwłaszcza ta część Konfederacji, która odwołuje się też do wartości narodowych. Krzysztof Szczucki dodał, że niezależnie od tego, czy prezydent powierzy misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu czy Donaldowi Tuskowi, głosowanie nad wotum zaufania dla przyszłego premiera odbędzie się w połowie grudnia. Dwa śmigłowce AW-149 przekazano 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w bazie w Nowym Glinniku w województwie łódzkim. To pierwsze maszyny z partii ponad 30 śmigłowców wsparcia wybranych dla wojska w ramach nowego programu zbrojeniowego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że maszyny te będą wyposażone w pociski przeciwpancerne Hellfire. To są śmigłowce, których zadaniem będzie wsparcie pola walki, będzie transport żołnierzy. W zależności od zadania postawionego mogą zabierać 12 żołnierzy. AW-149 to śmigłowiec produkowany przez włoską firmę, z którą będą współpracować zakłady PZL Świdnik. Zasiadający w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej profesor Wojciech Polak powiedział, że nie wyobraża sobie likwidacji Instytutu. Odniósł się on w ten sposób do doniesień, że przedstawiciele opozycji po przejęciu władzy zamierzają zlikwidować IPN. Największe osiągnięcia są w dziedzinie edukacji, w dziedzinie nauki, w dziedzinie badań naukowych. I powiem szczerze, że te ostatnie dziedziny dominują teraz w pracy IPN-u. O tym, że już kwestie lustracyjne czy ściganie zbrodni ma mniejsze znaczenie, decyduje kalendarz i biologia, prawda? Więc na czoło się wybija działalność naukowa i działalność edukacyjna. O likwidacji IPN-u i Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówił Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. W okolicach cmentarzy już zwiększony ruch, zarówno pieszy, jak i samochodowy. Więcej jest też policyjnych patroli. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni pamiętać, że każdy ma wpływ na bezpieczeństwo, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wiedząc, że jest to trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, na drogach pojawi się większa ilość policjantów pionu ruchu drogowego, tak aby wszyscy jak najszczęśliwiej dotarli do celu. Natomiast zwracam uwagę, że jest to szczególnie trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, ale także wytężony czas pracy policjantów tej pracy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo kierującym, jak i pieszym. Policyjna akcja Wszystkich Świętych potrwa do czwartku, 2 listopada. Piosenkarz Michał Wiśniewski został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo. Nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Sprawa dotyczy pożyczki ze SKOK Wołomin w wysokości 2 800 000 zł, o którą wnioskując w listopadzie 2006 roku Michał Wiśniewski podał nieprawdziwe informacje na temat osiąganych dochodów, znacznie je zawyżając. Sędzia Tomasz Kosiński powiedział, że oskarżony wprowadził w błąd SKOK Wołomin i z góry wiedział, że nie będzie pożyczki spłacał. Oskarżony nie miał zamiaru spłaty tego kredytu, o czym świadczy jego historia kredytowa. Oskarżony de facto spłacił ten kredyt ze środków własnych w bardzo niewielkim zakresie. I to takie spłaty pojawiły się już w roku 2013-2014, czyli w tym okresie, gdy tak zwana afera SKOK-u Wołomin się rozkręciła. Adwokat Michał Orlikowski powiedział, że obrona będzie wnioskować o pisemne uzasadnienie wyroku, które stanowi podstawę do ewentualnej apelacji. Pobieżna analiza ustnych motywów, które sąd przedstawił podczas wygłoszenia wyroku i uzasadnienia, wskazuje, iż faktycznie już na tym etapie mogę wskazać, że będą w tym zakresie składane wnioski apelacyjne, również w tym zakresie co do oceny stanu faktycznego, który sąd przedstawił, ogłaszając przedmiotowy wyrok. Poza bezwzględnym pozbawieniem wolności sąd nałożył na Michała Wiśniewskiego 80 tysięcy złotych grzywny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze pogodę. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Na termometrach od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami na południu dość silny, porywisty z kierunków południowych i z zachodnich. W głębi kraju porywy do 65 km na godzinę. W górach znacznie szybciej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosło. No i mamy ostatni dzień października, 304 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:27, zajdzie o 16:11. Dzień będzie trwał 9 godzin i 44 minuty. Imieniny Alfonsa, Antoniego, Krzysztofa, Łukasza, Tomasza i Urbana. Dzisiaj Dzień Rozrzutności, Światowy Dzień Miast i Światowy Dzień Oszczędzania. Dużo się dzieje, bo Czesi wypowiadają wojnę szarej strefie, poszło o ciastka, ale też będziemy szukać sposobu na podróżowanie z dziećmi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jeśli chodzi o rozrzutność, to dzisiaj absolutnie nie będziemy się ograniczać. Na co państwo nie żałują pieniędzy i kto więcej wydaje w gospodarstwie domowym? 2 dwójki i 7 trójek. Piotr Firan. Radosław Nałęcz. Dzień dobry. keeps me awake. My head explodes and my body aches. It's on fire. The head explodes and my body aches. Minut po szóstej, pora na trójkę. Co dzisiaj w programie? Jeszcze przed siódmą porozmawiamy o tym, jak uspokoić swoje dziecko w czasie podróży. Okazuje się, że z pomocą przychodzi matematyka. Powstał wzór pozwalający przewidzieć, kiedy nasza pociecha da się we znaki wszystkim dookoła. W tej sprawie gość, ale proszę Państwa, będzie też o strategiach, które pomagają się nie napracować. Nie kobieta szef, to się nazywa girl boss, a snail girl, czyli chodzi o ślimacze tempo. Po siódmej zastanowimy się, jakie trendy na rynku pracy panują wśród młodych. Zetki nie dążą do stabilizacji. Doktor Beata Rajba, psycholog DSW Merito we Wrocławiu. Czują się na tyle bezpiecznie, że na przykład potrafią rzucić pracę i ruszyć w podróż życia i wrócić za rok. No to teraz poczekamy sobie na Państwa telefony w tej sprawie i bardzo fajnie, jeżeli się one pojawią, no bo zastanawiamy się, jakie jest Państwa podejście właśnie do takiego modelu życia, stylu życia, że w każdym momencie mogę zostawić coś, nad czym pracuję, bo mi się na przykład znudziło, albo nie zaspokaja mnie w taki sposób intelektualny czy życiowy. No ktoś tych młodych pracowników wychował. Albo oni nas zaczęli wychowywać, w sensie ci młodzi pracownicy, ponieważ coraz częściej rynek pracy musi się faktycznie do takiego temperamentu pracowniczego dopasować. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale czy to nie jest też tak, że na przykład jeśli ktoś jest z pokolenia Z, to jest trochę inaczej traktowany, bo już wiadomo, że to pokolenie jest takie, takie, takie, a taki pracownik 40 czy 50 plus, no to wiadomo, że on ciężko pracuje i zawsze można na niego liczyć i nie chodzi na zwolnienia lekarskie. Proszę Państwa, oczywiście dyskusję otwieramy w tej sprawie. W trzeciej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się do Krakowa. Ostatnio można tam było spotkać mamuta na rolkach. Prowadzimy kampanię promującą bardzo istotną rzecz, w moim odczuciu rzecz niezwykłą. W 1967 w Krakowie odkryto największe paleontologiczne wykopalisko dotyczące mamutów na świecie. I to nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Za chwilę połączymy się z Pragą, ale czeską Pragą. Mimo, że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, to Czesi właśnie wypowiedzieli wojnę cukierniczej szarej strefie. Prosimy zostać z nami. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Siedemnaście i pół minuty po godzinie szóstej, pora na trójkę. Dzisiaj dzień rozrzutności, a zatem także pytamy Państwa o to, na co najchętniej Państwo wydają większe kwoty pieniędzy regularnie być może. No, ja bym postawiła na zdrową żywność. Trochę jeszcze na słodycze, ponieważ je lubię, ale to już mniej. Zdecydowanie na zdrową żywność. No, wydawać by się mogło, prawda, że trwonimy te pieniądze na przykład na ubrania, które nie są do końca nam potrzebne, albo na jakieś gadżety, a tutaj kierunek zdrowa żywność. A to ciekawe, szanuję, że akurat z miliona, miliarda rzeczy wymieniłeś akurat te dwie. Ubrania i gadżety. Czekamy, proszę Państwa, na głos w tej sprawie, a my niebawem połączymy się rzeczywiście, tak jak Radosław wspominał, z Pragą czeską. Tam jest nasz specjalny wysłannik, korespondent Polskiego Radia. No i porozmawiamy między innymi o wypiekach, no ale też o Aurze, bo to cudowne miasto, do którego warto się wybierać nie tylko w romantyczną podróż. Będzie mnie dobrze. 21 minut po 6, no to teraz zaburczy w brzuchu, ponieważ będziemy mówić o słodkościach. Czesi wypowiadają wojnę szarej strefie, na celowniku urzędników znalazły się ciasta, a Czesi kilka ich w swoim menu i w swojej tradycji mają, kilka rodzajów. Mimo że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, w internecie pojawiło się wiele ofert domowych piekarzy i cukierników i właśnie oni znaleźli się na czeskim celowniku. No łączymy się z Wojciechem Stobą, który jest w Pradze. Ahoj! Ahoj, dobry den, dobre rano. Dobre ranko, dobre, rano. Dobre raneczko. Co tam słychać z tymi ciastami? Jakaś afera związana z... Przykroi. No tak, z tym, że nieodprowadzany jest podatek. No, donosi właśnie prasa, że problemy mogą mieć ci, którzy nie tylko nie odprowadzają podatku, ale też pieką w nieodpowiednich warunkach. No bo choć, jak wspomnieliście, jeszcze całkiem sporo czasu do świąt, niecałe 2 miesiące, wydaje się, że to jest dużo. No ale jeśli ktoś chce mieć pewność, że ten jego świąteczny stół spełni wymagania gości i oprócz tradycyjnego karpia czy sałatki ziemniaczanej będzie na nim też odpowiednia ilość słodkości, no to już teraz się nad tym zastanawia, a może i już dawno sprawę załatwił, bowiem czeski portal Idnes, cytując właśnie takich domowych cukierników działających w tej, jak wspomnieliście, szarej strefie, napisał, że pierwsi klienci już w lipcu nawet umawiają się, a w połowie listopada to już taki ostatni czas na to, żeby jakieś zamówienie złożyć, żeby ci domowi piekarze i cukiernicy wyrobili się do świąt. Często argumentem jest cena, zamówione ciasto u kogoś z jakiegoś internetowego zamówienia, ogłoszenia jest tańsze niż ciasto z cukierni i to nawet dwukrotnie. Dlatego z jednej strony w sieci pojawiają się ogłoszenia poszukujących te wypieki, a z drugiej oferty tych, którzy zajmują się co roku pieczeniem ciast na zamówienie, w ten sposób sobie oczywiście dorabiając. No i choć tego typu zlecenia są powszechne, to tak jak wspomnieliśmy, nie zawsze jest to legalne. I o tym też mówią czeskie służby, które coraz częściej, idąc właśnie tropem wspomnianych internetowych ogłoszeń, prowadzą kontrolę, no bo kto chce w ten sposób sobie dorabiać, powinien po pierwsze mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, a po drugie miejsce, w którym odbywa się pieczenie, powinno spełniać odpowiednie kryteria, które wynikają z ustawy, to jest oddzielna kuchnia, odpowiedni sprzęt, no i oczywiście wszystkie wymogi dotyczące stosowanych składników. Ale tutaj, proszę Państwa, sprawa trochę się komplikuje, no bo czeski sanepid może prowadzić kontrolę, ale tylko w tych miejscach, które gotują albo pieką legalnie, czyli które są zarejestrowane. A taką domową kucharkę albo cukiernika może skontrolować wyłącznie wówczas, gdy otrzyma potwierdzenie lekarskie, że po zjedzeniu konkretnego wypieku ktoś się źle poczuł, rozchorował, co tak właściwie chyba trudno udowodnić. No i każdy sam powinien ocenić, czy chce zamówić wypieki od nieznanej osoby z internetu, sugerują inspektorzy sanitarni. Ale jest jeszcze jeden organ, który ma tutaj trochę szersze pole do działania. Jest Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza i to jej rzecznik przypomniał niedawno, że właśnie ta instytucja może prowadzić i prowadzi kontrolę na zasadzie tajemniczego klienta, czyli inspektorzy, podając się za klientów, przeprowadzają taki kontrolowany zakup, no i ewentualnie ujawniają jakieś nieprawidłowości. Zwykle chcą zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym się piecze, czy są spełnione te normy, o których już mówiłem, skąd pochodzą składniki, czy mają odpowiednią dokumentację dotyczącą terminów przydatności do spożycia, albo czy taki produkt jest sprzedawany wraz z informacją o alergenach, bo to też ważne. No i podobno tego rodzaju kontrole w tym segmencie działalności gastronomicznej obecnie zdarzają się częściej niż kiedyś, a za niespełnienie odpowiednich warunków grożą pokuty, czyli po czesku kary. Kary, no skomplikowane to wszystko, a jednocześnie bardzo proste. Wojtku, to może kilka nazw ciast, które są najbardziej popularne w tym czeskich, w tym okresie przedświątecznym i w ogóle na święta. Co takiego, jakie słodkości Czesi lubią? W ogóle sam akt pieczenia tych słodkości jest w Czechach taką rodzinną, świąteczną tradycją, więc poniekąd dziwię się, że niektórzy idąc na łatwiznę zamawiają to sobie przez internet i nie chcą tej tradycji podtrzymywać, nie chcą w niej uczestniczyć, bo to jest taki ważny temat rozmów świątecznych i przedświątecznych. No jeśli chodzi już o konkretne wypieki związane z Bożym Narodzeniem. To są to oczywiście pierniczki, ciasteczka lineckie, rogaliki z różnym nadzieniem. No i bardzo popularny na święta jest medownik, czyli po polsku miodownik. Wojciech Stoba o czeskich ciastach i o tym, jak zaopatrzyć się przed świętami, jak to robią nasi południowi sąsiedzi. Pozdrawiamy serdecznie i naschle. Naschle danou. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spadł. Piję tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do Południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności i Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. 6.30 na zegarze, przenosimy się w takim razie na drogi i sprawdzamy sytuację. Radio Nawigator Trójki, Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Wtorkowy poranek na drogach na razie spokojny, z wyjątkiem drogi numer 50. Chodzi o trasę Mszczonów-Krujec, Przęsławice, 141 kilometr. Po kraksie dwóch ciężarówek droga jest całkowicie zablokowana. Tymczasem kierowcy podróżujący na groby swoich bliskich muszą spodziewać się większej liczby kontroli na drogach. Dziś oficjalnie rozpoczyna się policyjna akcja akcja Wszystkich Świętych, choć więcej patroli jest na drogach już od piątku. Policjanci będą m.in. pilnowali bezpieczeństwa w okolicach cmentarzy. Akcja potrwa do czwartku, a przed uroczystością Wszystkich Świętych i wyjazdami na cmentarze warto sprawdzić stan techniczny samochodu. Policja przypomina, że zadbać o pojazd powinni wszyscy kierowcy, nie tylko ci wybierający się w dłuższe trasy. Warto sprawdzić m.in. hamulce i amortyzatory, stan świateł, a także wycieraczek. Czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Zmaga się presja na granicę Polski z Białorusią. W ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Granicznej są częściej atakowani na granicę przez grupy nielegalnych migrantów, mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Widzimy wyraźnie, że nacisk i presja na naszą granicę z Białorusi jest ostatnio większa i bardziej agresywna. I to, co widać, to niestety również bardziej takie zorganizowane próby przekraczania naszej granicy. Ostatnie dane Straży Granicznej mówią o ponad 90 osobach, które próbowały się dostać nielegalnie do Polski. Brytyjski premier Rishi Sunak poprowadził posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Służby ostrzegają, że konflikt w Gazie i Palestynie zwiększa zagrożenie terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie. W Londynie od 3 tygodni trwają wiece poparcia dla mieszkańców Strefy Gazy. Protesty w większości przebiegają spokojnie, ale padają też hasła antysemickie, wezwania do dżihadu i słowa poparcia dla islamskich terrorystów. We Włoszech ruszył proces zamykania fabryk związanych z produkcją samochodów spalinowych. W Crevalcore w Emilii-Romanii przeciwko zamknięciu fabryk i produkującej części do silników spalinowych dla Chryslera, Volkswagena i BMW protestowało kilkaset osób. Właściciele uznali, że produkcja przestała być opłacalna i zapowiedzieli zamknięcie fabryki. Jak się szacuje, w wyniku rezygnacji z produkcji pojazdów spalinowych we Włoszech pracę stracić może kilkadziesiąt tysięcy osób. Został miesiąc na złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start. Rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny. W tegorocznej edycji programu wypłacono dotąd świadczenie dla 4,5 miliona dzieci. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie elektronicznie. Pełen serwis o 7. A przed nami sport w Trójce. W sporcie się sporo dzieje, więc jest o czym opowiadać. Zgadza się. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek oczywiście tenis. Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła zmagania w meksykańskim Cancun podczas turnieju WTA Finals. To najważniejsze w roku zawody zaraz po cyklu Wielkiego Szlema. Polka pokonała w 2 setach Czeszkę Marketę Wondrouszową 7-6 i 6-0. Zaraz po meczu w amerykańskim kanale tenisowym Iga Świątek opowiadała, jak odwróciła losy meczu, kiedy w pierwszym secie przegrywała 2-5. Musiałam się po prostu zresetować. Jeżeli czujesz mimo trudnej sytuacji swoje szanse, musisz to wykorzystać. Zrobiłam to w pierwszym secie. W drugim to wszystko kontynuowałam, podsumowała Iga Świątek. Polka wyszła z głębokiego dołka na początku meczu, a w drugiej partii zdecydowanie dominowała, pisze strona tenis.com. Trzykrotna mistrzyni zawodów z poznaku Wielkiego Szlema Iga Świątek i aktualna mistrzyni Wimbledonu Marketa Wondrousowa dołączyły do chóru uczestniczek finałów WTA, które krytykowała warunki gry na kończących sezon mistrzostwach w tenisie kobiet, pisze na gorąco agencja Associated Press. Zawodniczki uważają, że tymczasowy, odkryty, twardy kort w Cancun, zbudowany na szczycie pola golfowego, nie zapewnia solidnego oparcia, piłki odbijają się dziwnie, a nawierzchnia nie była przygotowana wcześniej, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na treningi przed rozpoczęciem meczów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tymczasem, jak już jesteśmy przy Miami, to piłkarz Interu, Leo Messi, po raz 8 w karierze sięgnął po złotą piłkę, nagrodę dla najlepszego piłkarza w sezonie 2022-2023. Duże znaczenie przy wyborze miały ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze. Argentyńczyk poprowadził swoją drużynę do złotego medalu. Drugie miejsce w plebiscycie zajął napastnik Manchesteru City Erling Haaland, a trzecie pomocnik PSG Kylian Mbappé. 12 miejsce w plebiscycie organizowanym przez France Football zajął Robert Lewandowski. I jeszcze siatkówka na koniec. GKS Katowice przegrał 0-3 ze Ślepskiem Suwałki w trzeciej kolejce Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany atakujący Ślepska Bartosz Filipiak. W tabeli prowadzi projekt Warszawa przed Jastrzębskim Węglem i Treflem Gdańsk. Wszystkie drużyny mają po 9 punktów. W czwartej serii gier Tauron Ligi Kobiet 3-0 nad Rysicami Rzeszów zwyciężył Chemik Police, który w tabeli zajmuje drugą lokatę tuż za BKS-em Bielsko-Białą. Podium zamykają Budowlani Łódź. W Wtorek pochmurny z rozpogodzeniami, zwłaszcza na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotny deszcz. Temperatura od 12 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 18 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami na południu dość silny. Za 20 minut 7. Podróżowanie z dziećmi jest wyzwaniem oczywiście, ale na wszystko znajdzie się sposób. Dr Tom Crawford z Uniwersytetu w Oxfordzie stworzył na przykład wzór matematyczny, który pozwala obliczyć, kiedy dziecko zacznie płakać i jak można to opóźnić. Nauka nauką, życie życiem, więc teraz od tej strony życiowej podejdziemy do tematu. Naszym gościem jest Janusz Wartak, ojciec 10 dzieci. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo podróżowali na wakacje i ile osób najwięcej? Bo pewnie nie zawsze to było tak, że wszyscy naraz jechali. No, to prawda. To znaczy taka rodzina nie mieści się do standardowego samochodu, bo maksymalnie w samochodzie osobowym może być 9 osób. Więc jeśli się zdarzało tak, że jechaliśmy wszyscy, to no, dłuższego czasu jeździmy dwoma samochodami, bo i tak potrzebujemy dwóch, ale prawdę mówiąc, ponieważ mamy dzieci już w wieku od 7 do 27 lat, więc już dwójka z tych starszych nie mieszka z nami, więc tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy jechali wszyscy. Na przykład teraz na Wszystkich Świętych, no to będziemy jechali gdzieś prawie wszyscy, ale trochę ten problem jest mniejszy. Jeśli jechaliśmy na przykład nad morze, bo tak regularnie jeździliśmy na takie wakacje rodzinne, to część dzieci jechała pociągiem i prawdę mówiąc to była duża atrakcja, także była dyskusja i kłótnia trochę o to, kto może jechać pociągiem, bo woleli pociągiem niż samochodem. Panie Januszu, nad czym trzeba pracować, planując dużą rodzinę? Bo być może czasami jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, co nas czeka. Ja mam kolegę, który ma trójkę dzieci i ostatnio wyjechał na taki zjazd integracyjny do pracy, ale kiedy wrócił, to napisał do mnie, wiesz co, brakowało mi trochę tego gwaru, który jest cały czas w domu. Takiego życia, prawda? Pytanie jest jak, o czym, co przewidzieć? Tak, czy... tak jak się przygotować ewentualnie do tego, bo myślę, że tutaj na wysokim poziomie muszą być kwestie organizacyjne. No na pewno, ale prawdę mówiąc ja nie wierzę w to tak do końca, że da się przygotować w takim znaczeniu, że w ogóle nie, trudno jest nam się przygotować do rzeczy, które są dla nas tylko teoretyczne. To, co jest ważne ogólnie, to trzeba się przygotować na to, że jest to związane z pracą, nie jakąś straszną, bo tak naprawdę to jest też no, niesamowicie satysfakcjonujące, dające ogromną radość. Są momenty trudne. Ja myślę, że tutaj no, jednym z absolutnie fundamentalnych elementów to jest współpraca rodziców, to znaczy jeżeli to spada na głowę mamy, no to rzeczywiście jest to koszmarne, więc to rodzice powinni oboje się zaangażować i u nas tak staraliśmy się i staramy się to robić. I kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, która bardzo wielu rodziców zapomina, nawet mając jedno małe dziecko, tym bardziej więcej, to jest to, żeby zawsze na pierwszym miejscu stawiać małżeństwo i zawsze znajdować czas dla małżeństwa, co się wydaje niemożliwe, ale jak najbardziej jest możliwe i wręcz jest konieczne. No właśnie, jak nad tą relacją pracować? Bo w dzisiejszych czasach trochę jest tak, że łatwo się poddajemy. To znaczy, jeżeli coś nie wychodzi, to stwierdzamy, a może to nie jest ta osoba. Odpuszczamy, prawda? Powinnam sobie znaleźć kogoś innego. A państwo przybrali trochę inną strategię, to znaczy cokolwiek by się działo, to my musimy scementować swoją relację. No tak, na pewno to, co mamy w głowach, to znaczy, że my chcemy być ze sobą pomimo różnych trudności, jest bardzo ważne, bo jeżeli to jest trochę tak jak z domem własnym i wynajmowanym, jeżeli mamy dom własny, to w przypadku jak coś się psuje w tym domu, to szybko remontujemy, żeby to się nie zawaliło. Jeżeli dom jest wynajmowany, no to się zastanawiamy, czy warto jeszcze trochę remontować, czy naprawiać, czy wynajmujemy coś innego. Więc to zależy od naszego nastawienia w głowie. Natomiast też no, wszelkie badania pokazują, że jednak w małżeństwo warto inwestować. To znaczy potem zmiana, rozwód i tak dalej, to jest ogromna trauma i dla małżonków, i jeszcze bardziej, tym bardziej dla dzieci. Więc my od początku staraliśmy się to robić i no, mamy 29 prawie lat stażu małżeńskiego i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi i absolutnie polecamy wszystkim. I kolejnych takich szczęśliwych lat Państwu życzymy oraz dzieciom. Dziękujemy pięknie za rozmowę i za te rady, jak sobie faktycznie poradzić nie tylko na wakacjach, ale po prostu w życiu. Panie Januszu, dziękujemy i dobrego dnia życzymy. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Pięcioli, śmiejesz mi się w nos. Chcę chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 12 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Jakiś czas temu być może część z Państwa dostała SMS-a o wygaśnięciu profilu zaufanego. To nie jest fałszywa wiadomość. Profil, jeśli go nie przedłużyliśmy, wygaśnie z końcem bieżącego miesiąca, czyli od jutra nie będzie aktywny, jeśli nie dokonamy specjalnych obrzędów na stronach rządowych. Podczas pandemii ważność profili była przedłużana automatycznie. Teraz musimy to zrobić sami. Wystarczy wejść na stronę pz.gov.pl. Tam znajdą Państwo dalsze kroki, jak to wykonać w praktyce. Na stronach polskieradio24.pl wraca temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że sztandarowe przedsięwzięcie polskiej gospodarki powinny być kontynuowane niezależnie od tego, która partia utworzy rząd. Wskazał minister, że CPK, a właściwie prace nad CPK są tak zaawansowane, że wycofanie się z nich byłoby niezwykle kosztowne. Minister podkreślił, że są to projekty bardzo potrzebne. Tym sztandarowym projektem jest CPK i tutaj między innymi argument pojawił się związany z mapą dużych lotnisk, które w tej części Europy, ta mapa jest białą plamą, no i dlatego warto kontynuować tę inwestycję, ale oczywiście więcej znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Tymczasem nasze malutkie lotnisko, czyli port imienia Fryderyka Chopina, porównując z takimi wielkimi portami jak Heathrow, czy na przykład Schiphol w Amsterdamie, jest już gotowy na zimę. Od połowy października 40 specjalistycznych pługów i odśnieżarek jest gotowych do pracy. Wczoraj na lotnisku zaprezentowano sprzęt odśnieżający. W razie intensywnych opadów ekipy są w stanie w ciągu kilkunastu minut oczyścić ze śniegu pas startowy i drogi kołowania. Sezon zimowej gotowości trwa na lotnisku aż do połowy kwietnia, a zdjęcia sprzętu, który wczoraj został zaprezentowany, znajdą Państwo na polskieradio24.pl. I przypominamy, że kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski z Barcelony zajął dopiero 12 miejsce w plebiscycie magazynu France Football. Złota piłka powędrowała w ręce Leo Messiego, a w 2021 roku Lewandowski zajął w tym prestiżowym plebiscycie najwyższe w karierze drugie miejsce, rok temu czwarte. Rozmawialiśmy o podróżowaniu w większym gronie. Ktoś może mieć dużą rodzinę, no i to rzeczywiście może być wyzwanie. Jak zorganizować taką podróż? Dwie dwójki i siedem trójek. Kilkukrotnie na trasie Bielsko-Biała-Gdańsk jest powrotem. Przewoziłem swoją wtedy 3, 4, 5-letnią, 6-letnią córkę. Wtedy jeszcze nie było A1 i jeździło się przez Łódź. I to zawsze bardzo denerwowało moją córkę Marysię. I wpadłem na taki pomysł, mianowicie dostała kartkę na takiej podkładce i dwie kredki. Czerwoną i zieloną. I jak się zatrzymywaliśmy na czerwonych światłach, to stawiała czerwoną kreskę. A jak na zielonych przejeżdżaliśmy, stawiała zieloną kreskę. I przejazd przez Łódź był fantastyczną zabawą, bo po prostu tylko czekała i wypatrywała następnych świateł. Naprawdę te półtorej godziny, które się przejeżdżało, mijało błyskawicznie i żadnych nie było kwasów, płaczów i tak dalej. Polecam wszystkim takie zabawy. A faktycznie droga jest dość długa. Biorąc pod uwagę już istnienie A1, to 585 kilometrów, więc jest to wyzwanie, żeby dziecko się